Трэцяга аддзялення ягоных падвалаў быццам не было. Лермантаў крычаў аб тым, што ўладарам трэба разбіць галовы кайданамі, як раіў ілімскі вязень.